Egunon lagunok, zuekin Otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala bigarren gelakoek hitz egingo dizuegu. Estarretanak ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Enarak eguraldiaren berri emango digu. Estarrek urtebetetzen berri emango digu. Nahiak asmakizunak esango dizkigu. Enarak gaurko albiste edo abizua eskeiniko digu, eta ni nekane zuen gaurko zataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Esther Naya. Hello, I am Esther. I am Naya. Hello, Chartaga. Today is Friday. Yes, it is the 3rd of June. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We will tell about places that there are in Ortuella. Good, there are a lot of things in this town. There is a swimming pool and a sport center. And there are 3 train stations, Urioste, Sagrada Familia and Ortuella. I like trains. Do you go? But as I like. No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too, is fantastic. Bye bye, Chartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Enara, esango diguzu seguraldia egiten duen gaur? Gaur, 20 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Egun eguzkitsua dugu gaur. Eta jarraian urtebetetzeak. Esther, esango diguzu gaurko urtebetetzeak? Gaur bai. Inor urterik betetzen aldu? Bai, gaur bakarra du Mohamed bat lehengo mailakoak 7 urte betetzen ditu. Urte askotarako Mohamed. Orain asmakizunen tartea dugu. Naia, esango dizkiguzu ze igarkizunak ditugu gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna tomatea eta letxuga. Bigarren, asmakizuna Ortuellako jaiak. Lehenengo galdera, Adriana. Bigarren galdera, ez naiz konturatu. Hirugarren galdera, 4 urte betetxe. Laugarren galdera, ekainaren 21ean. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Yazira Irazabal. Lehenengo mailakoa. bigarren zikloko irabazlea Silvia Bilbao, laugarren mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Kilian Vega, zeigarren mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, jende guztiak zu zeruan ikusten du. Ateratzen denean ederki berotzen du. Sekula ez da gastatzen, sekula ez da itxartzen. Zer da? Berriro errepikatuko dut, adi egon. Jende guztiak zeruan ikusten du. Ateratzen denean ederki berotzen du. Sekula ez da gastatzen, sekula ez da itxartzen. Zer da? Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zei aurpegi, zei zenbaki. Botatzen baduzu, zenbat kontatu, berriro repikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zei aurpegi, zei zenbaki. Botatzen baduzu, zenbat kontatu. Gogoratue, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Hasitik gura, badakizue zer den Euskal Eskola Publikoaren jaia da, urtero ospatzen da, eta aurten ekainaren bostean izango da. Igandean, Herriozan egingo da jaia, eta joateko ara autobusa har dezakezue. Orain dela aste bat Otsartaga eskola banatu zen informazioa. Hande adin guztietarako da, anima zaitezte eta disfrutatu egun polit bat. Eta orain Eskuzaldia entzun adi. Berak zeukala esan zuen, ezin duzue ahaztu aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galdera esango dizkizuegu. Ernegon, Ester, esango dizkiguzu